د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شینګ شي د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شینګ شي چې د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي هغه څوک چې د جنت بو قیمت پوشی هغه څوک چې د جنت بو قیمت پوشی سرو اورونو تاور زید عشق پتن شي سرو اورونو تاور زید عشق پتن شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي چې د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شینګ شي چې د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي جوړ شي ویاړ د تاریخونو نوم یې دنګ شي جوړ شي ویاړ د تاریخونو نوم یې دنګ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شینګ شي چې د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي د الله په یاد چې د الله په یاد چې څوک را تبل سان کړي شي زړګي منور لری تر زنګ شي شي زړګي منور لری تر زنګ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي قربان شي د دنیا چې د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شینګ شي چې د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شینګ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي قربان شي د دنیا له ژوند تنګ شي څوک چې دین وطن باندې مایاوي هغه څوک چې دین وطن باندې مایاوي لڑ طالب سارا سنگر کی سنگ پو سنگ شی لڑ طالب سارا سنگر کی سنگ پو سنگ شی قربانی شی د دنیا لجوان دا تنگ شی قربانی شی د دنیا لجوان دا تنگ شی د خدای پو پاک مینا کی څوک رنگ شي چې د خدای پو پاک مینا کی څوک رنگ شي قربان شي د دنیا لژوند تنگ شي قربان شي د دنیا لژوند تنگ شي د غرب کافر چې د غرب کافر چې وخت د اجل راشي د ساقل ور باندې ور دارا کې ټکړنګ شي د ساقل ور باندې ور دارا کې ټکړنګ شي قربان شي د دنیا لژوند تنگ شي قربان شي د دنیا چې د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شي چې د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شي قربان شي د دنیا لژوند تنگ شي قربان شي د دنیا لژوند تنگ شي گران عطا حقانی حل با کمران شین گران عطا حقانی حل با کمران شین چی بدن دی پسرو وینو باندی رنگ شین چی بدن دی پسرو وینو باندی رنگ شین قربان شي د دنیا لژوند تنگ شي قربان شي د دنیا لژوند تنگ شي چې د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شي چې د خدای په پاک مینا کې څوک رنگ شي قربان شي د دنیا لژوند تنگ شي قربان شي د دنیا لژوند تنگ شي قربان شي د دنیا لژوند تنگ شي.